کے بدعقیدگی سے اور یہ توہم جو ہوتے ہیں نا وہم جن کی بنیاد پہ لوگ عمل کرتے ہیں اس سے ہماری حفاظت کرے. السلام علیکم جی. انڈا کھانا مکروہ ہے یا نہیں؟ اور جیسا آپ نے اجینو موٹو چائنیز نمک پر کہا تو آپ نے کہا کہ کنفرم رپورٹ آنے تک اس کو پھر ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ انڈے کے تعلق سے کیا انڈا کھانا مکروہ ہے یا نہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. تو دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے اور پہلی صف میں بیٹھتا ہے ایک اونٹ ذبح کا ثواب, جو اس کے بعد دوسری صف میں آتا ہے ایک گائے بیل ذبح کرنے کا ثواب, تیسری صف میں آتا ہے تو اسے ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب, چوتھی صف میں آتا ہے تو ایک مرغا ذبح کرنے کا ثواب, اور پانچویں میں آتا ہے تو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور صدقہ وہی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے, جو چیز حرام ہے شریعت میں تو نہ بیچ سکتے نہ کھا سکتے, صدقہ کریں گے تو کھائے جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس حدیث میں واضح الفاظ انڈے کے ہیں. دوسرے لوگ بولتے مکروہ ہے حلال ہے تم کھا رہے اتنی مکروہ چیز, نہیں, انڈا واضح ہے یہ حلال ہے, یاد رکھیں. ٹھیک. دوسرا جو ہے بھائی نے کہا کہ اجینا موٹو جو سوال میرے سے آیا تھا کہ میگی میں ہوتا ہے, تو اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ پھر اس کے معاملے میں کیا ہو ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. جہاں تک وہ سالٹ کا معاملہ اجینا موٹو جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے اندر دو قسمیں آتی ہیں, ایک ہوتا ہے ویج اور ایک ہوتا ہے نان ویج. اجینا موٹو دو قسم سے بنتے ہیں, ایک ویج اور نان ویج. تو ان شاء اللہ عزیز آپ بول کے لیجیے اجینا موٹو اگر ضرورت ہے تو. ویسے وہ سالٹ زیادہ نہیں کھانا چاہیے, صحت کے لیے مضر ہے, وہ خیر ڈاکٹرز بتائیں گے, آپ کسی سے کنسلٹ کیجیے. لیکن اگر وہ نان ویج ہے تو مت لیجیے اس کو, اس لیے کہ نان ویج ہوں گا تو امکانات ہے جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہے وہ شرن جائز نہیں ہوں گی. لیکن اس میں ویج آتا تو آپ بالکل اس لینے والے سے پوچھیے ویج ہے نان ویج ہے. اور ہوٹل والے جو چلاتے ہیں ان کا کام ہے جب بھی اجینا موٹو پرچیز کرے, جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت جلدی نرم ہوتا ہے, اس میں ایک مزہ آتا ہے, اس میں اسپنجینیس آتا ہے ورنہ لوگ گوشت کڑک ہوتا ہے, لہٰذا وہ اس میں ڈالتے ہیں اجینا موٹو. تو اس میں یہ بات کا دھیان رکھیے کہ آپ کے کسٹمرز مسلمان ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, مسلمان تو حلال چیز ہی کھلاتا ہے کبھی بھی کسی کو بھی, لہٰذا ویج اجینا موٹو استعمال کریں, نان ویج اجینا موٹو سے بہرحال جو ہے پرہیز کریں. اور رہا دوسرے کوئی مسائل جس میں ابھی مشبو ہے شبہ ہے کہ حلال حرام ہے, فتوی علماء کے آنے باقی ہے, تو ان شاء اللہ عزیز ہم چونکہ علم نہیں رکھتے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس معاملے میں پکڑ نہیں کرے گا, جہاں تک ہماری کوشش ہے وہاں تک ہماری پکڑ ہوں گی, اس کے آگے انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت ہم سے ہم کو معاف کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا کام ہے ہر بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہر معاملے کے لیے, اسی لیے توبہ استغفار دیا گیا کہ انسان جو انجانے میں بھی گناہ کر رہا ہے توبہ استغفار انشاءاللہ عزیز اس کو دھوتے جائیں گے ان گناہوں. السلام علیکم.